Jacek Kaczmarski, In Memoriam. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. To był program trzeci Polskiego Radia. Sobota, 19 kwietnia, jest też 19. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Msza Wigilii Paschalnej kończy uroczystości Wielkiej Soboty. To najważniejsza msza w roku. Opiekunowie niepełnosprawnych dorosłych zostają przed Sejmem. Zamierzają protestować do skutku. Fundacja Itaka ma 15 lat. To najważniejsza msza w roku, jeszcze przed 20. Po zmroku zostanie odprawiona w kościołach Wigilia Paschalna. Choć ta msza jest sprawowana w sobotę, należy już do niedzieli Zmartwychwstania. Wigilia Paschalna nawiązuje do starożytnej tradycji, kiedy w noc Zmartwychwstania chrześcijanie zbierali się na czuwaniu. Ksiądz Mateusz Matuszewski. Porą Zmartwychwstania Jezusa jest noc, a nie dzień. O świcie grób był już pusty, jest już po zmartwychwstaniu. Stąd chrześcijanie gromadzą się na pierwszą, najokazalej sprawowaną Eucharystię wielkanocną, gdy tylko zajdzie słońce. Wigilia Paschalna rozpoczyna się w zupełnych ciemnościach, liturgią światła. Później następuje seria czytań z Pisma Świętego, przeplatanych psalmami. Ksiądz Bogdan Bartołt. Wspaniała liturgia słowa, która mówi od początków, od stworzenia. I wszyscy czekamy na ten moment, myślę, tego radosnego Alleluja, gdzie to, co Chrystus mówił, to, czego nauczał, to wszystko się wypełniło. Czasami na wzór pierwszych chrześcijan w tę noc udziela się chrztu. Dalej wszystko przebiega jak na niedzielnej mszy i kończy się procesją rezurekcyjną. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. W Polsce procesja rezurekcyjna jest przenoszona na niedzielny poranek. Mimo świąt zostają przed Sejmem. Opiekunowie osób niepełnosprawnych postanowili kontynuować trwający już kilkanaście dni protest. Kilkanaście osób pozostanie w namiotach. Danuta Badzioch mówi, że choć tęskni za rodziną, nie ma innego wyjścia. Nie myślałam nigdy, że spędzę święta przed Sejmem w namiotach, no a skoro tak się stało, no to myślę, że podołam. Mamy już święconki poświęcone w kościele, jutro robimy takie świąteczne śniadanie przy stole, będziemy sobie składać życzenia. Pewnie będą to życzenia na pół smutne, na pół radosne, bo jednak ludzie tęsknią za rodziną, za bliskimi. No a ja postawiłam wszystko na jedną kartę, ja będę walczyć o tych ludzi, którzy są w domach pozamykani w czterech ścianach. Współorganizator protestu Piotr Kret mówi, że protestujący pozostaną przed Sejmem, aż zostaną spełnione ich postulaty, czyli po pierwsze świadczenie wysokości płacy minimalnej, po drugie prawo do 25 dni urlopu. Urlop wytchnieniowy polega na prostej rzeczy. Ma być finansowany ze środków państwowych. Opiekun zgłasza do MOPS-u, że w tych dniach w miesiącu potrzebuje wolne z tej puli i w tym czasie tylko na 24 godziny. MOPS ma obowiązek zapewnić opiekę nad osobą niepełnosprawną. Opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych utracili w lipcu prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, jeżeli nie spełniali kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej. Trybunał Konstytucyjny nakazał świadczenie przywrócić. Protestujący domagają się przywrócenia zasiłku na takich samych zasadach, jak dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci. Ponad 11 tysięcy odnalezionych osób, ponad 16 tysięcy zarejestrowanych spraw, około 1,5 tysiąca rodzin, które co roku uzyskują pomoc. Tak podsumowuje 15-lecie swojej działalności Fundacja Itaka, Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych. Itaka zajmuje się problemem zaginięć oraz świadczy wszechstronną, całodobową i bezpłatną pomoc dla rodzin zaginionych. Jak wynika ze statystyk, ta pomoc jest nadal potrzebna. Fundacja alarmuje, że zaginięcia to nadal problem społeczny, a coraz większy wpływ na to zjawisko mają choroby psychiczne, w tym depresja. I na koniec jeszcze o powracającej modzie na płyty winylowe oraz krążki CD. Eksperci mówią o nowej generacji odbiorców przypadającym dziś dniu sklepów płytowych. Dzień sklepów płytowych zainaugurował zespół Metallica 6 lat temu. Teraz badania dotyczące starych nośników muzyki przeprowadziła brytyjska grupa ICM. Wskazują one, że rosnąca popularność płyt winylowych wynika nie tylko z faktu, że zbierają je kolekcjonerzy. Chodzi także o efekt pewnego surowego dźwięku. Brytyjczycy kupują też płyty CD, a nawet kasety magnetofonowe. Doszliśmy do momentu, w którym wytwórcy płyt nie nadążają z produkcją winylu, by sprostać zapotrzebowaniom na rynku. Mówi BBC ekspert Martin Talbot. 57% badanych w Wielkiej Brytanii osób stwierdziło, że kupiło w ciągu ostatniego roku płytę kompaktową, a tylko 39% ściągnęło muzykę z internetu w formacie MP3.

Lista osobista, dobry wieczór. W Warszawie dyżuruje Michał Jakubik. Dziś lista osobista z gościnnego studia Radia Kraków. Są ze mną Jerzy Piotrowski, apostolis Antymos, Józef Skrzek. Zasłuchani w to, co działo się prawie dokładnie tydzień temu. Po pierwsze, dziękuję panowie, że jesteście naszymi gośćmi w przedświąteczny dzień. Józef nawet ma dzisiaj jeszcze muzyczne obowiązki, bo nie odpuszcza nawet w taki dzień. Ale mamy nadzieję, że zdąży ze wszystkim, o co chodzi. Przepraszam, jak w waszym odczuciu brzmiał zespół, który słyszeliśmy przed chwilą? Ja sam byłem zaskoczony. Ja nie spodziewałem się, że będzie aż tak fajnie. Ja wiem, że 20 lat mogło być dla mnie osobiście bardzo trudnym momentem. Po 20 latach nieobecności na scenie bardzo ciężko było mi nawet wyobrazić sobie, jak będzie ten pierwszy koncert wyglądał, ale myślę, że po tym, co usłyszałem... Zagramy jeszcze więcej. Od razu powiem, że gramy dzisiaj to, co nie zmieściło się w transmisji trójkowej przed tygodniem. To będzie jakby uzupełnienie. Zagramy dwa ostatnie utwory. To był pierwszy z nich, pierwszej waszej części grania w trio. No i potem mam nadzieję, że nawet całość orkiestrową. Od razu powiedzmy, że to jest wstępne zgranie. Specjalnie na potrzeby tej audycji. To nie jest jeszcze to, co, jak rozumiem, ukaże się na płytach, tak? Józef? Ja tu jestem muzykantem. Się cieszę w ogóle, że tu jesteś taki w ogóle fan tej muzyki, dlatego, że tu nawet grają ci w ogóle muzycy tego zespołu całkiem. Ja jestem jeszcze zszokowany tym, że nam się udało zrobić taką przedziwną kombinację, że jesteście gośćmi programu w Dzień Sklepów Płytowych, który rzeczywiście dzisiaj jest na całym świecie. On jest reanimowany od paru lat. Jest to strasznie fajna zabawa, tylko przed chwilą zastanawialiśmy się, gdzie jest najbliższy sklep płytowy. Lakis się śmieje. Kiedy byliście ostatni raz w sklepie płytowym gdzieś po płytę? Ja dawno temu, nawet nie mogę sobie przypomnieć. A jest trochę tak, że dawniej się pamiętało, gdzie jest najbliższy sklep płytowy, a teraz to tak nie za bardzo, nie? W dzisiejszych czasach jest sklep płytowy brzmi trochę dziwnie, dlatego że cokolwiek chcesz posłuchać, możesz znaleźć na YouTube. Wiesz, wszystko jest w zasięgu. Ale to jest inna przyjemność, jak masz płytę, wiesz. No na pewno, oczywiście. YouTube to jest badziewiec. To jest po prostu 90% po prostu kleksów. W ogóle daj spokój. To YouTube to jest w ogóle po prostu popelina. No, nie musi być płyta i koniec. Co ty? Oni często robią w ogóle, tam ktoś wystawi normalnie komórkę i nagrywa. I daje na YouTube. Tak jak nasz koncert ostatnio słyszałem na YouTubie, jest fatalny. Tak, ale... No bo z dźwiękiem na YouTubie rzeczywiście jest problem. Nie, kto to nagrywał i kto to w ogóle, nie wiem, czy to z telefonu było, czy nie wiem. Choć przyznam szczerze, że ja mam z YouTubem problem troszkę innego typu, dlatego że to, o czym mówicie, to oczywiście racja, ale z drugiej strony ja obejrzałem na YouTubie tyle archiwalnych rzeczy z lat 70., 60., których nie było w ogóle szans nigdy zobaczyć. Oczywiście. Nawet wasz występ z Czesławem w telewizji fińskiej? Z Helsinek, tak. Ja tego nigdy w życiu nie widziałem. No mimo wszystko na YouTubie można to było zobaczyć, ale rzecz jasna, fajnie by było, żeby z YouTuba zrobiono też dźwiękowo. Piotr, to jest kolejny pirat. Dlatego, że my powinniśmy mieć te nagranie z Helsinek. A nie tam jakieś, wiesz, on idzie przez jakiś tam inny Berlin, czy inną Jamajkę. Rozumiem, że my się dowiadujemy, że coś jest. No co to jest? Ale dzięki temu się dowiadujecie, o co możecie powalczyć. Tak, właśnie. Tylko, że wiesz, co my z tego mamy? Adwokata trzeba dobrego. O, ty masz świetnych. No ale to musi być międzynarodowy adwokat. Ale ty jesteś międzynarodowy. Ja może tak. No z drugiej strony jesteście zespołem niewątpliwie w dniu sklepów płytowych o tyle właściwym, że dla mnie zespołem winylowym. To znaczy filozoficznie, jeżeli chodzi o początek tego, co robiliście, byliście z epoki winyla. Sam stałem po tego winyla w długiej kolejce i jak mówię, dostałem. No ale wszystko było okej. Okay. Natomiast kompakty spowodowały trochę co innego. Kompakty spowodowały, że teraz można dość łatwo jednak wydać strasznie duży dorobek. Nie dałoby się wydać prawdopodobnie waszego boksu 20 płyt na winylach, no bo to by było mało ekonomicznie słuszne i opłacalne. Natomiast kompakty powodują, że jednak można tą muzykę gdzieś tam... No tak, ciężko zapakować. Dystrybuować. Ale teraz wracając do tego, czego słuchamy. Koncert był tak ułożony, że na początku w trio robiliście coś w rodzaju... rozgrzewki, przymiarki przed tym właściwym trudnym koncertem, bo rozumiem, że próbowaliście ile? 2 tygodnie? No, okres przygotowań był bardzo krótki. Myśmy w zasadzie powinniśmy dużo więcej czasu poświęcić na przygotowanie tego. A tak się złożyło i trzeba sobie było z tym poradzić. Ja bym tego nie określił, tak jak powiedziałeś, rozgrzewka, że to była przymiarka, rozgrzewka. Nie, to było to SBB, które praktycznie istniało od początku. To było trio, prawdziwe, żywe trio po latach. I myślę, że... Pytanie dotyczyło bardzo... ułożenia koncertu, że najpierw zagraliście trio, a potem, potem z orkiestrą. Można potem zrobić też odwrotnie, prawda? Nie, no jasne, że no można było, oczywiście. My zrobiliśmy to w ten sposób. Po kolei. Tak, pierw było trio i pierw zagrało trio, także wszyscy odbiorcy mogli sobie przypomnieć, jak w rzeczywistości brzmiało SBB, a później po tej części zagraliśmy z gośćmi, z orkiestrą i też bardzo pięknie. Pytanie do Józefa, jeżeli chodzi o część orkiestrową. To był tak naprawdę twój wymarzony, a nie zrealizowany wcześniej projekt, prawda? Który gdzieś tam kiedyś już prawie dotykaliście tego, no ale nie udało się. W latach 90., jak pamiętam chyba, tak? Miał być projekt filharmoniczny pierwszy raz. Miał być wcześniej. To tak? Projekt, który robiony był jak przed premierą, czy Memento, ona mogła śmiało iść wcześniej. No tylko inne były po prostu możliwości produkcyjne. Natomiast chciałem jeszcze na chwilę wrócić do tym, co Jerzy powiedział o pierwszej części. Ona była właśnie niezwykle ciekawa, dlatego że pierwszy raz od dekady lat 70. użyłem krowy. No, już nie wiem, czy tam zauważyłeś takie buczenie, taki glis. Myśmy po prostu, wiesz, chyba 4 albo 5 elektroników specjalnie, normalnie musiało, rozumiesz, reanimować ten instrument, bo on leżał w kotłowni, rozumiesz, i czekał na ten moment tydzień temu, rozumiesz, i wreszcie zagrał. Zauważysz, co się stało. Dostał takie brawa większe od nas nawet, ten instrument. Rozumiesz, to był taki toni instrument, ale za to jaki słyszalny. Nomen omen, słucham dzisiaj przypadkowo po południu radia waszego, a tam Lomania o zaśle ci. Myślałem, że to ty, albo że to ja. A to kto inny go, wiesz, wziął do sygnału. Taki taki glis. Zauważ. Cieszę. A to jest kolejny dowód na to, jak niektóre rzeczy z waszej twórczości są zakodowane u ludzi. Kiedy zapowiedziałeś, że chcieliśmy dzisiaj zagrać wam muzykę. To było piękne, ja sam byłem zaskoczony. Z najfajniejszych mi się podobało. Introdukcji to są słowa... w historii takich zakodowanych po prostu. Tak, to są słowa z pierwszej naszej płyty. To dokładnie było nawiązanie do 40 lat do tyłu. Znaczy dla wielu osób od tego zdania zaczęło się SBB, prawda? Bo tak, to był początek płyty, więc... Ja? I takich momentów, jak mówisz, ten glis i tam jeszcze parę innych na tym koncercie było. Więc... Tak samo ten syntezator, o którym Józek mówił, był bardzo charakterystyczny. Taki fujara. No to wiesz, ale to orkiestra, kurtka, no fantastyczne. Właśnie to dobrze, wiesz, że on szło tak, wiesz, step by step, że to były te dwa schody do nieba, rozumiesz, to było fantastyczne. I oni tacy estetyczni, tacy wszyscy w garniturach, te kobiety wręczoliski w takich ogólnie czarnych strojach, tijulach, rozumiesz, a my z przodu takie hahary. Fantastyczny kontrast w ogóle, również jeśli chodzi o takie, wiesz, spojrzenie, tam, wiesz, inside looking out. Rozumiesz? I teraz wiesz, o co chodzi. No my gramy. Była nawet, ponieważ jesteśmy w Krakowie, to mi się ze skaldami skojarzyła, była nawet jedna prześliczna wiolonczelistka, zdecydowanie. A była, tak. Tak? O, a to nie wiem. A ja byłem tyłem. A to nie wiem. Nie pamiętam. Jeżeli nie wiem, on siedział tyłem. Ale za to on nie miał za plecami Miłosza, który dyrygował nimi. Tak. Świetny Miłosz. Zresztą dodam, że pani wiolonczelistka w momencie, kiedy nie musiała zajmować się swoim instrumentem, to bardzo dzielnie towarzyszyła tobie, Jerzy, że tak powiem rytmicznie tam, wiesz. O tak. Tak, o, tak. Także super, dziękuję. Miałeś ducha czy cień z tyłu. Być może dlatego tak dobrze się grało. Józef, jeszcze jedno pytanie o tą część orkiestrową. Czy ty pisałeś te numery już oryginalnie z myślą o jakimś takim szerszym składzie, mimo że to wówczas no, było jak było? Miałeś w głowie przy tych dłuższych szczególnie suitach? Może gdzieś tam coś kukało, wiesz, z tym, że trudno powiedzieć, dlatego, że jak robisz taką, wiesz, normalnie takie coś, co jest tylko jakby powiedziałbym opracowaniem wstępnym, instrumentalnym, to jest taka instrumentacja raczej zwarta, no to wiesz, dopiero jak przychodzi taki szeroki zasięg, gdzie wiesz, normalnie 25 albo 40 muzyków, muzyków uderzy w długą, normalnie ciągną te smyki, to inaczej brzmi. Oczywiście, wiesz, ja wykorzystywałem bardzo różne brzmienia, jak church organ, czy tak dalej. Tutaj to już czasami musiałem zrobić to z jakichś tam, wiesz, samplerów, czy sam z czegoś. Natomiast oryginalne w dalszym ciągu było trio. Natomiast to, co dochodziło ze strony orkiestry, było bardzo istotne. W moich myślach gdzieś to istniało zawsze, dlatego, że ja się ocieram o te sprawy. I właściwie to jest i zaleta, i nie wiem co jeszcze, może i pewien jakiś ogonek. Człowiek orkiestra w końcu zatrudnił orkiestrę, tak? Wspieram, bym się sama zatrudniła, a może producent ich zatrudnił. Ha, ha, panie producencie. No to dobrze, mam już za sobą dwa momenty, kiedy była straszna owacja, czyli Glis i twoje wprowadzenie, chcieliśmy zagrać wam muzykę, ale był jeszcze w pierwszej części jeden moment, który miał straszną owację i ten moment teraz gramy. To jest koniec pierwszej części, finał. Thank you. Przed chwilą apostolicy Antymos Jerzy Piotrowski stwierdzili, jeżeli dobrze podsłuchałem, że brzmimy tak, jakbyśmy nie grali razem od 2 tygodni, a nie od 20 lat. Nie no, wszystko fajnie, wszystko bardzo ładnie brzmiało, choć jak pamiętam na koncercie harmonika akurat Józka dostała nóżek i mu uciekała i próbował ją jakoś tam złapać, a ona chciała koniecznie gdzieś wyrwać z tej sali, ale udało się ją opanować. Czy musiało upłynąć 40 lat, żeby znowu jazzmeni zaprzyjaźnili się z SBB? Bo w 70-tych latach był taki okres, kiedy jazz miał bardzo blisko do rocka. Potem jakoś tam te drogi się trochę rozeszły, ale teraz znowu jest chyba lepiej. To dość fajna rzecz, że akurat na jazzie na Todrom, nie? Po 40 latach gracie, bo tamten koncert był no, jednym z ważniejszych pewnie waszych koncertów, ten w 75. Tak, myśmy wielokrotnie współpracowali z muzykami jazzowymi, zresztą bardzo, bardzo owocnie, ja bardzo mile wspominam tą współpracę. Zresztą to zostało nagrane wielokrotnie, zostało uwiecznione na nagraniach radiowych, płytowych. Ja osobiście jestem otwarty zawsze na jakąkolwiek współpracę z wszystkimi muzykami. Bo trochę wyglądało tak, że czekałeś, aż znowu będzie można na jazzie nad Odrą wystąpić. Bo... akurat tak się dobrze złożyło, że akurat jazz nad Odrą wypadł w czasie naszej reaktywacji wiesz, mogliśmy ponownie zagrać. Józef, jak to z tą harmoniką było? Nie wiedziałem, w której kapsi. W której kieszeni, rozumiesz? Tak, bo zdrugasz, no właśnie, już masz to właśnie, bo to tak, kieszenie takie głębokie. I właśnie, że szperasz. To nie jesteś pierwszy, bo tu parę chłopaków też mi to powiedziało, że to był jeden z tych właśnie takich ciekawszych momentów, że akurat, wiesz, no ludzie lubią skandale, wiesz, no, na przykład, no. Bo ona mi wpadła na przykład do nogawki. Czujesz, ja z nogawki ją wyjmuję, i gramy manie ze spodu. To byłoby dopiero, haha. Ale równocześnie grając na basie i na czymś tam jeszcze. Tak jak zaczęło się od chcieliśmy wam dziś zagrać muzykę, tak skończyło się na Figo Fago i to jest bardzo piękna klamra tego no, SBB, które kiedyś w Polsce eksplodowało nagle, prawda, z tą pierwszą solową płytą, no bo czy ja dobrze pamiętam, że to była dość niezwykła historia, żeby debiut płytowy był koncertowy, że to wtedy wówczas tak się raczej nie robiło, że jakiś zespół debiutował koncertowym longplayem, bo tak mi się wydaje, że to było dość niezwykłe podejście. Chcieliście pokazać swoją muzykę koncertową, no i w sumie słusznie. Ja myślę, że to było zamierzone, Józek, ja nie bardzo pamiętam, ale tak chyba było. Myśmy nie byli nigdy zespołem studyjnym, myśmy byli zespołem koncertowym. Myśmy dawali bardzo dużo energii, młodzieńczej energii takiej, która w tych czasach w studio, ponieważ te studia jednak w tamtych latach nie były takim powiedziałbym sobie, nie stwarzały takiego dobrego klimatu jak koncert. Koncert oddawał wszystko to, co chcieliśmy pokazać w naszej muzyce. To też przede wszystkim odwaga producenta, wiesz, po prostu ten producent, Mr. Franek, rozumiesz, po prostu zrobił, wiesz, to, że zwykle zespoły czekały 2-3 lata na wydanie płyty i już potem się rozpadały, a płyta dopiero wychodziła. A u nas było tak, że w kwietniu grali, a za 2 miesiące płyta. No to był w ogóle rekonesans. Brawo, dzień płytowy. Właśnie tak to miało być. A propos dnia płytowego. To było zupełnie nowatorskie. No i tutaj Mr. Franek, po prostu słynny bossman z Trójmiasta normalnie się wykazał znakomitą błyskotliwością. No właśnie, teraz sobie zdałem sprawę, że obchodzimy dzień sklepów płytowych, a wtedy nie było trzeba obchodzić dnia sklepów płytowych, bo po prostu codziennie był dzień sklepów płytowych, bo one po prostu sobie gdzieś tam funkcjonowały, prawda? Mówiliśmy o tym graniu z jazzmenami. Lakis, ty grałeś sporo z jazzmenami w ogóle poza SBB, prawda? Dla ciebie ten świat był bardzo przyjazny. Tak. Ja miałem bardzo fajne przygody. Po SBB grałem z Tomkiem Stańką. Miałem takie dziesięciolecie, 80 lata, gdzie byłem w Grecji. Często przyjeżdżałem, jak również zapraszałem Tomka tam do Grecji. Nagraliśmy tam płytę też, ostatnią Kameleon. A w międzyczasie miałem świetny okres z Tomkiem Stańką. Potem 90 lata... udało mi się zagrać na jam session na bębnach z Patem Metheny, gdzie poznałem Gila Goldsteina i tam Jim Beard był i tak dalej. No i tak jakoś bardzo miło, był bardzo miły wieczór i zahaczyliśmy potem o nagranie płyty w Nowym Jorku, która się z pomocą Marka Komara, mojego przyjaciela, udało się to zrobić, zrealizować. No, bardzo piękne przygody. Jak tak opowiadamy o tym graniu, to jesteście żywym dowodem na to, że dzielenie muzyki na gatunki jest dla tej muzyki obrazą, prawda? Bo to jest robienie jakiegoś Excela z czegoś, co jest niemierzalne centymetrem w żaden sposób. Nie mierzysz, prawda? Nie da rady. Jurek to załatwi jednym słowem. Zagramy wam muzykę. I to moim zdaniem oddaje kompletnie wszystko. Nie trzeba żadnego komentarza do tego. Przechodzimy do części drugiej orkiestrowej. Ja sobie te dłuższe rzeczy zostawię na drugą i trzecią godzinę programu. Teraz dość skondensowana wersja utworu, który ja zawsze o tym mówiłem, Józef o tym wie. Z różnych powodów jest moim faworytem waszej dyskografii. Miał wersje bardzo rozbudowane, ta jest akurat dość kompaktowa. Słuchamy. Thank you. muszę powiedzieć i obecnym w studio, i wszystkim, którzy nas słuchają, że obserwowanie i słuchanie, jak muzycy po raz pierwszy słuchają nagrania własnego koncertu, jest fascynujące. To jest taki materiał źródłowy, jak dyskutują o tym, co było słysząc to pierwszy raz, że należałoby to to transmitować, a nie muzykę, bo to jest być może znacznie ciekawsze. Przyznam szczerze, że w przypadku tego jednego utworu ta wersja oryginalna bez orkiestry jest taką ikoną dla mnie, że z tą się nie do końca mogę oswoić. Znaczy, jest to dla mnie coś zupełnie innego jednak, ale też rozumiem, że takie było założenie. Józef, to jest bardziej pytanie do ciebie, że jeżeli gracie z orkiestrą, to nie jest tak, że to orkiestra ma po prostu towarzyszyć jako jeszcze jeden instrument, tylko że to jest nowe przeczytanie jednak kompozycji w dużej mierze, prawda? No to jest perełka, rozumiesz, jej tu trochę trzeba więcej. Będziemy miksować to, no. I to jest oczywiste, że tu musi być ta po prostu symfonia po prostu bardziej jeszcze wyraźna, ale wiadomo, że to jest w tej chwili rough mix, że my tutaj rzeczywiście jesteśmy pionierami i to premierowe wykonanie jest dla nas tak czy inaczej ciekawe. To jeszcze jedno pytanie na ten temat. Taki projekt z orkiestrą to jest rzecz, która jest no, logistycznie skomplikowana, pod każdym względem skomplikowana. Wyście też nie mieli za dużo czasu na próby, a jednak zgodnie z filozofią sprzed lat ilu? Już nie chcę liczyć, ale bardzo 40 zdaje się. Znowu premiera jest konceptowa. Przecież można to było nagrać przepięknie w studio z orkiestrą, docyzelować każdą partię, zrobić nie, prawda? Nie tak to ma wyglądać. Nawet jeżeli tam coś jest nie do końca idealnie co do taktu, to jest koncertowa energia nawet w wypadku orkiestry. Tak zaczynaliście absolutnie, i tak gracie absolutnie. Teraz, tak? Ja jestem absolutnie zwolennikiem koncertowych wersji, koncertowych nagrań, dlatego że, tak jak już wcześniej mówiłem, dają one niepowtarzalną energię, dają one zupełnie inny klimat, wręcz nie do osiągnięcia w studio. W studio gra się inaczej. W studio gra się, a zwraca się bardziej uwagę na precyzję, na dokładność wykonania i takie sytuacje nie istnieją na koncercie. Znaczy, zawsze są pomyłki, zawsze jest inne granie, ale na pewno nie można koncertowi odmówić energii, która w naszym przypadku jest bardzo istotna. Chyba, że masz studio na 3 godziny i musisz w 3 godziny nagrać płyta. No, chyba, że tak. I wtedy grasz live. Ale to tak. Ale koncert daje inny klimat. No oczywiście, bo masz publikę. No więc ona właśnie ci daje to, co jest najważniejsze. A ta publika wrocławska była fenomenalna. No. Dziękujemy, publiko. Tak, wrocławska z całego świata. Oni się spotkali we Wrocławiu, myśmy, tak. Ale oni byli z całego świata. Wiem, że byli z Kanady, z Niemiec oraz z Krakowa. Byli to prawdziwi fani w sumie. Nikt nie wymyślił lepszego słowa do tej pory. Energia koncertowa, o której mówicie, zaraziła też orkiestrę, bo to jest jednak niesamowite obserwować ludzi grających w zupełnie innych okolicznościach. Ja pomijam panią Prześliczną Wielczyńską, o której już mówiłem, ale jeszcze paru muzyków, którzy zachowują się tam trochę tak, no nie mogą siedzieć tak jak normalnie tam z tymi instrumentami sztywnymi na baczność. Bardzo podobną scenę widziałem, w zasadzie identyczną, w zapisie koncertu Page'a i Planta z takimi muzykami arabskimi i z sekcją tam symfoniczną angielską, bo tam też były panie w długich sukniach, które po prostu tymi smykami tam nie mogły wytrzymać między utworami. To była dokładnie taka sama reakcja. To jest tak, że okazuje się, i orkiestra jest, nagle dostaje trochę rockowego takiego to drive'u. To się udziela, atmosfera na scenie się udziela wszystkim. I publiczność daje energię, i muzycy grający dają energię. To wszystko razem tworzy taki nastrój, który jest nieosiągalny w innych warunkach. Przepraszam, ale trzeba powiedzieć, że orkiestra była świetna. Orkiestra, absolutnie. Orkiestra brawo, orkiestra była świetna. To w waszych ustach jest pewnie najważniejszy komplement dla nich. Prawda? Oni grali tak w punkt, jak miałem w odsłuchu. Cudownie. Natomiast na scenie dla tych, którzy no, tylko słyszeli i nie mogli tego widzieć, a no, niestety oglądało koncert znacznie mniej osób niż powinno, tak się złożyło, to ja teraz opiszę trochę sytuację. Sytuacja wyglądała tak, że Józef jak zwykle wędrował po całej scenie między glisem, basówką, szukał harmoniki, która gdzieś tam mu wpadała co chwilę. Natomiast wygraliście panowie razem, jakby obok siebie, cały czas puszczając do siebie oko, uśmiechając się, jakby. Zastanawiałem się cały czas, czy to jest przypominanie sobie momentów sprzed lat 20, 40 i 30, bo nagle był taki moment, który no, graliście ileś razy, ale dawno temu i nagle wpadliście na to, że znowu jesteście w tym samym miejscu gdzieś tam na chwilę. Czy była to po prostu na bieżąco wymiana jakichś tam uwag, co się dzieje, ale wydawało mi się, że wasze uśmiechy oznaczają no trochę wspomnienia, że kiedyś tak było i znowu tak jest, nie? Że to... Próba jest próbą, ale na koncercie... Tak, można było to w ten sposób odczytać. Ja byłem cały czas w kontakcie z Lakisem i cały czas byłem w kontakcie z Juskiem, a może szukając w pewnym momencie jakiegoś wsparcia psychicznego. Patrzyliśmy sobie prosto w oczy. Prosto, głęboko w oczy patrzyliśmy sobie, tak. Ja, nie, coś na pewno. I były to momenty kontaktu energetycznego. Dlatego bardzo żałuję, bo w przypadku muzyki no najlepiej jej słuchać, ale na tym koncercie było tyle elementów wizualnych, które jednak uzupełniały całość, że no żałujcie ci, którzy nie mogliście tego też zobaczyć. No właśnie, szkoda. Szczególnie, że granie z orkiestrą jest także efektowne wizualnie, mówmy się. To jest jakby szczególnie z taką orkiestrą, o której już powiedzieliście, że wspaniale grali, ale też tak jak mówię, zachowywali się w sposób nie chcę powiedzieć, że mało dostojny, bo to nie o to chodzi, tylko strasznie energetyczny nietypowy dla orkiestry. To była orkiestra, ten NOSPR, Narodowa Orkiestra Symfoniczna z Katowic. Znaczy, jesteśmy w domach. Usłyszeliśmy głos Tomka Koperwasa, którego chciałem teraz zapytać, ponieważ to ty jesteś też w dużej mierze siłą sprawczą całego projektu i ty masz w głowie, co jest dalej, a oni w tej chwili będą dyskutować raczej o tym, co słyszą z głośników. Natomiast ty nam przedstaw suche fakty dla tych, którzy zarażeni tym, o czym opowiadamy, będą chcieli to zobaczyć jeszcze w innych miejscach, bo jest taka szansa. Przede wszystkim to ja myślę sobie, że należy jeszcze wspomnieć o dwóch ludziach, którzy brali udział w tym koncercie, czyli Marcin Pospieszalski, wspaniały, no i Sławek Piwowar. To naprawdę, to są wielcy muzycy i również warto wspomnieć, że... Specjalni goście w drugiej części tej z orkiestrą symfoniczną. Byli tam na scenie. Natomiast co dalej? 27 tego miesiąca odwiedzamy takie miasto, które nazywa się Toruń i tam zespół gra w trio. Później gramy na festiwalu w Świeciu i to już pod koniec maja. Następnie Bytom, bardzo specyficzne i bardzo szczególne miasto dla SBB. Ja mogę powiedzieć tyle, że taki mały chłopak, który stał przy takiej kurtynie w Domu Kultury na Żeromskiego, w tak zwanym MDK-u bytomskim. To byłem ja, oni byli na scenie, ci ludzie, i grali. Ja wtedy stałem i się ukrywałem przed niejakim kolegą Domagałą, który chciał mnie stamtąd wyrzucić. Nie dałeś się wyrzucić i oto mamy efekty. Nie dałem się wyrzucić. Wchodziłem na te koncerty na bęben Jurka. Dałem centralkę, ubierałem na głowę, wiesz, wchodziłem. Następna sprawa to jest czeska Praga 4 czerwca i na razie chciałbym opowiedzieć o tym. Szykuje się bardzo specjalny projekt na Warsaw Summer Jazz Days. To festiwal robiony przez Mariusza Adamiaka w Warszawie i naprawdę polecam uwadze to wydarzenie. Nie chcę jeszcze mówić, co to będzie, ale naprawdę proszę mieć uszy i oczy szeroko otwarte. Pozwolę sobie być w kontakcie z wami, zresztą z Mariuszem też. Oczywiście. Jestem w kontakcie. Będziemy informować na bieżąco wszystkich zainteresowanych. To jest dobra skrzynka kontaktowa dla tych, którzy chcieliby wiedzieć, co się dzieje. I rozumiem, że to też nie jest koniec. Bo nie, absolutnie nie. Ja po prostu na razie chcę podać te fakty, które na pewno będą miały miejsce. Natomiast mamy jeszcze kilka planów. Ja tylko mogę powiedzieć, że Zbyszek Preissner jest zainteresowany że bardzo tym, że orkiestra lubi symfoniczne sytuacje. Poza tym wiem, że Słowacy są też zainteresowani zrobieniem czegoś takiego, co nazywają po prostu muzyka wyszehradzka wręcz po prostu. To znaczy, żeby byli Słowacy, Czesi, Węgrzy i Polaki. My mamy być, był efekt, może Lokomotiv, jak się Preissner zdecyduje. I tak, znaczy na pewno będzie po prostu kolegium muzyką słynny Marian Varga, który jest genialny, ale bardzo chory, ale jest super artysta, więc to też jest prawdopodobieństwo, że będziemy to robić też już prawie, że zwarte. Resztę będziemy dogrywać. A my będziemy o tym na bieżąco informować. Józef Skrzek, Apostolis Antymos, Jerzy Piotrowski, Tomek Koperwas byli gośćmi listy osobistej. Teraz będziemy już tylko słuchać muzyki. Koncert dziś w Trójce, w tym próbnym zgraniu, ale w całości, choć to tylko dokończenie, bo przypominamy, że przed tygodniem w niedzielę transmitowaliśmy prawie w całości część pierwszą. Bardzo wam dziękuję, trzymam kciuki, żeby szło tak dalej, jak idzie do tej pory. Dziękujemy bardzo. Dobrych świąt.